I pomyśleć, że Gary Numan w 1981 roku ogłosił, iż nie będzie więcej występował na żywo. Dał wtedy w Wembley Arena 3 pożegnalne i wyprzedane występy. No, na szczęście nie dotrzymał słowa. Artysta wciąż ceniony i popularny w Wielkiej Brytanii w czerwcu wystąpił pierwszy raz w karierze na prestiżowym festiwalu Glastonbury. W audycji muzycznej Dym na wodzie ponownie zabrzmi płyta zespołu Deep Purple, Rapture of the Deep, wydanie jubileuszowe na 20-lecie. Money goes to money, yes, it always returns. Tego może nie słychać tak wyraźnie, ale w tym nagraniu Ian Gillan, wokalista, popisuje się niebywałą wciąż wtedy skalą głosu od takich bardzo niskich pomruków po bardzo wysokie dźwięki. To był 18. album studyjny tej sławnej brytyjskiej grupy. Ukazał się w listopadzie 2005 roku. No i co najważniejsze, był znacznie lepszy niż poprzedni Bananas z roku 2003. Skład już był wtedy zmieniony. Gitarzysta Steve Morse, zadomowiony i podobnie zadomowiony klawiszowiec Don Airey. Obecna jubileuszowa wersja Rapture of the Deep zawiera 12 zremiksowanych w tym roku nagrań. Posłuchajmy jeszcze utworu Before Time Began. Steal time. those who remain with your chosen gods. May your prayers be answered. Tak kończy się album Rapture of the Deep. Klasyka Deep Purple bardzo zgrabnie odświeżona. Swoją 20-letnią płytę wznowił także niemiecki zespół RPWL. I can feel like a bud starting to bloom. I know what I could be. Shows its grace in the hazy morning light.

Pamiętają Państwo z pewnością, że grupa RPWL zaczynała swoją działalność od wykonywania utworów zespołu Pink Floyd. No i te wpływy Pink Floydowe na tym albumie sprzed 20 lat je słychać jeszcze doskonale. Zresztą oni się tego Pink Floyda nadal nie wstydzą. Wyczytałem, że wciąż grywają utwory, a nawet całe sety takie Pink Floydowskie na niektórych występach. W przypadku tej 20-letniej płyty będzie także jubileuszowa trasa, która rozpocznie się 28 września. W Holandii i będą także polskie występy na tej trasie 9 października w Łodzi i 10 października w Krakowie. Proszę Państwa, ponieważ audycja Dym na Wodzie odbywa się teraz tylko w poniedziałek, umknęło mi wydarzenie, które umknąć nie powinno. Oto Van Morrison skończył 80 lat. Even though things don't seem to be working out, have I lost my sense of wonder? Even though there's so much doubt, but when the feeling hits you, baby, that's what it's all about. Not gonna gonna change my tune. Tak śpiewa 80-letni wokalista, a jednocześnie kompozytor, autor tekstów, wspaniały muzyk, gra wybitnie na saksofonie. To się wydarzyło 31 sierpnia, skończył wtedy 80 lat. No nie będę mu już wytykał ostatnich wypowiedzi związanych z pandemią. Ta najnowsza płyta dorównuje wszystkim, które wydawał w ostatnich kilkunastu latach. Posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu. Surprise, surprise. Can't see no other now. clouds around you, take me back, shady land, through the golden summertime. Do you remember me? Do I know you? Do I know you back in Shady Lane? Like I knew you then. Feeling that I can't complain. Come running back to me. Feeling from way back when. The golden autumn stretch out before us. All at once it comes. Running back to me. Do I know you? Do I know you from way back in City Lane? And the golden summertime down by the big oak tree. By the big old tree, down by the river, down by the roadside. Do you remember? Do you remember? Do you remember? Way back, Shady Lane. Stretching out, catching up before us, high on a hillside, looking down at the ancient highway, all along the coastline, all along the coastline, checking out. Checking it out, checking it out, checking it out, all along the coastline, checking it out. Highway down below, down at the ancient highway, I'm the Lord. pretty, sitting pretty, sitting pretty, sitting pretty, all along the coastline, all along the coastline, all along the coastline, coastline. Te opowieści Vana Morrisona w takim nie za śpiesznym tempie są nadal wybitne. Tak kończy się tegoroczna płyta Remembering Now. Czy to już koniec dyskografii Vana Morrisona? Zobaczymy. Artysta nie ogłosił jeszcze końca kariery. Dobiegamy końca natomiast naszego nocnego muzycznego spotkania. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. To był Dym na wodzie. Dziękujemy. Światło nie zasłaniaj zasłon. Nie mogę zasnąć, nie mogę zasnąć. Błądzą oczy, szelest rzęs budzi mieszkańców. Centrum ciała, porzućmy przedmieście. Tutaj na nas nie czeka nic więcej. Za czymś bardzo tęskni moje serce. Chociaż jedno ma. Prosto ku sobie, chociaż jedną noc, chociaż jedną noc, chociaż jedną noc. zasnąć. Milczące ciało i bezruch to kłamstwo. Milczące ciało i bezruch to kłamstwo. Milczące ciało i bezruch to kłamstwo. Zrywam się nagle do lotu, do biegu. Szybciej i mocniej, byle prosto do celu. Moja busola podaje mi rękę. Lećmy do centrum ciała, porzućmy przedmieście. Lećmy do centrum, lećmy do centrum, lećmy do centrum, lećmy do centrum. Tutaj na nas nie czeka nic więcej. To za nami tęskni moje serce. Chociaż jedno mam. Chociaż jedną noc spędźmy w locie prosto ku sobie. Chociaż jedną noc. Chociaż jedną noc. Chociaż jedną noc. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna,